można do 29 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. To już pewne. Citroen zmienia zasady gry na rynku aut elektrycznych. Nowy, w pełni elektryczny Citroen EC3 podbija nasze miasta. Teraz może być twój już od 5 zł netto dziennie w leasingu dla firm i z dopłatą w programie Nasze Auto. Poznaj nowe elektryczne i spalinowe modele Citroena podczas dni otwartych od 10 do 31 marca. Nie zostawaj w tyle. Sprawdź nowego Citroena EC3 już dziś. Citroen. Żegnamy reklamy. Jest już godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Rosjanie zerwali porozumienie i zaatakowali Chersoń. Prezydent Ukrainy oczekuje reakcji Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek ponownie ruszy program Czyste Powietrze, służący wymianie starych pieców na nowe. Studio nagraniowe M5 przy Myśliwieckiej otrzyma dziś imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Ukraina przygotuje dowody naruszenia przez Rosję zasady wzajemnego nieatakowania infrastruktury energetycznej i przekaże je Stanom Zjednoczonym. W Paryżu po szczycie tzw. koalicji chętnych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że siły rosyjskie ostrzelały z artylerii Chersoń. Były ataki na dworzec kolejowy, uszkodzona została infrastruktura energetyczna w cywilnym mieście, nie na polu walki. Cywile zostali odcięci od dostaw prądu. Uważam, że Stany Zjednoczone powinny na to zareagować działaniem. Wołodymyr Zełenski dodał, że nie wiadomo, kto nadzoruje przestrzeganie zasad rozejmu, ale Ukraina spodziewa się, że USA zareagują tak, jak obiecały. Za 2 lata zaczną działać pierwsze polskie wiatraki na Bałtyku. Podpisano umowę na wybudowanie bazy serwisowo-operacyjnej w Ustce. To kompleks, który będzie obsługiwać największą morską farmę, Baltica 2. Prąd, który popłynie z wiatraków, pozwoli na zmniejszenie kosztów energii, mówi Dariusz Luciński, wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej Baltica. Rzeczywiście wprowadzając do miksu energetycznego energię, która jest zielona, ona istotnie przy takich wolumenach wpływa na charakter tego naszego miksu energetycznego i będzie w tym horyzoncie dłuższym czasowym powodowała, że wartość tej energii będzie tańsza dla odbiorców i atrakcyjniejsza, więc z uwagi na charakter przedsięwzięcia, na skalę i oczekiwania związane w trakcie budowy, to się wszystko razem kumuluje i te korzyści są ewidentnie bardzo duże i warto to po prostu robić. Farma wiatrowa powstanie 40 km od linii brzegowej na wysokości Ustki. Ponownie rusza program Czyste Powietrze, mający na celu dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowe. Program został usprawniony, gdyż w jego dotychczasowej działalności odkryliśmy wiele nieprawidłowości, mówi wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Ten program, który rusza dosłownie za kilka dni, no bo w poniedziałek, tak 31 marca, on ma przede wszystkim wyeliminować te patologie. Skutkiem tego musi być przede wszystkim podniesienie tej efektywności energetycznej. Czyli nie może być tak, że ktoś wymienia właśnie tą przysłowiową uszczelkę w oknie i dostaje kilkadziesiąt tysięcy do dotacji. Problem jest olbrzymi i on dotyczy głównie właśnie miast powiatowych, gminnych, nie tylko dużych aglomeracji, bo teraz, ja wie pan, ja też mieszkam na wsi. Ja często bywam w mieście, gdzie widzę po prostu, jakim powietrzem ludzie oddychają. O zwiększenie budżetu programu apeluje polski alarm smogowy. Przed kancelarią premiera stanęła w związku z tym instalacja. Mobilne płuca w czarnych i szarych barwach. W Polsce wciąż około 2,5 miliona domów ogrzewanych jest tak zwanymi kopciuchami. Polski alarm smogowy przypomina, że przejście na bardziej efektywne źródła energii i termomodernizacja budynków to nie tylko obniżenie rachunków gospodarstw domowych, ale też większe bezpieczeństwo energetyczne kraju. A już za kilka minut gościem Renaty Grochal w audycji Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce będzie wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka z PSL-u. Studio nagraniowe M5 przy Myśliwieckiej otrzyma dziś imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego. W ten sposób Trójka upamiętni legendarnego jazzmana i radiowca, który przez ponad pół wieku prowadził na naszej antenie audycję 3 kwadranse jazzu, mówi szefowa Trójki Agnieszka Szydłowska. Budynek na Myśliwieckiej regularnie Ptaszyn odwiedzał. Mieliśmy jeszcze to szczęście, wracając do Trójki i zajmując się odnową, spotykać Ptaszyna nagrywającego swoje 3 kwadranse jazzu i zawsze te nagrania miały miejsce w studiu M5. I od 28 marca to studio będzie miało swojego patrona i będzie nim właśnie Ptaszyn, więc 28 marca oficjalnie wzbogacimy się z wielką radością o studio imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego. W wydarzeniu będzie towarzyszył koncert jest dla ptaszyna. Po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Special Quartet w składzie Henryk Miśkiewicz, Wojciech Niedziela, Andrzej Święs i Krzysztof Gradziuk. Transmisja na naszej antenie oraz w mediach społecznościowych. A zostanie także odsłonięta tablica pamiątkowa Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Wydarzenie to rozpocznie jednocześnie obchody 63. urodzin Trójki. A w ich przeddzień, w najbliższy poniedziałek, czeka nas wieczór pełen humoru i niespodzianek. Artur Andrus poprowadzi kabaretowy, ustawiony konkurs piosenki, w którym nagrodą jest występ w dniu naszych urodzin. Świętowanie zakończy koncert Basi Małeckiej. Autorka audycji muzycznej w Trójce przedstawi utwory ze swojego debiutanckiego albumu Agnieszka, na którym w autorski sposób interpretuje piosenki Agnieszki Osieckiej. A poszczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową i do mediów społecznościowych Trójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Kibice skoków już przebierają nogami przed dzisiejszymi lotami w Planicy. Ostatni weekend z Pucharem Świata w tym sezonie. Czas zacząć o 15 konkurs, a zapowiada się duża frajda. Piotr Żyła. Po prostu się dobrze bawię. O, nie mam milion myśli w głowie, co mam zrobić, jak mam zrobić, tylko siadam tam na tą belgę. Wow, ale fajnie. I dawaj, nie? Oprócz Żyły wystartują Kamil Stoch, który wczoraj uzyskał drugą odległość, 234 metry oraz najlepszy w tym sezonie z naszych, Paweł Wąsek. Wiadomo, i tak gdzieś tam u góry ten strach się pojawia, ale później w locie, jak już wszystko jest poukładane, stabilne, no to po prostu czerpię jak najwięcej fanu z tego, tak jak w poprzednich latach. Gorzej radzili sobie w kwalifikacjach Aleksander Zniszczał i Jakub Wolny, ale zdołali zmieścić się w składzie na dziś, w przeciwieństwie do Dawida Kubackiego. Kolejny gol Roberta Lewandowskiego w La Liga i kolejne czyste konto Wojciecha Szczęsnego w barwach Barcelony, która ze Szczęsnym w bramce jeszcze nie przegrała, a tym razem ograła Osasunę 3-0, mówi Hansi Flick. Okej, mamy 3 punkty przewagi nad Realem, ale przed nami wciąż 10 meczów i co jest dla mnie najważniejsze, niedzielne spotkanie. Na szczęście gramy w domu. Musimy wygrać, dodał trener Barcelony. Inauguracja sezonu żużlowej Ekstraligi 11 kwietnia. Wczoraj w Lublinie udany trening Bartosza z Marzlika i spółki, a przy okazji 5-krotny mistrz świata ogłosił, że zostaje w motorze. Postanowiliśmy, że jeszcze rok na pewno będę tu. Nie chciałbym latać po klubach. Dobrze się tu czuję, wszystko mi odpowiada. Podobno rok, a nawet dwa. Teraz na nie żużel, a bruki. Pomyślna informacja dla kibiców kolarstwa. Tadej Pogaczar zapowiedział swój debiut w Piekle Północy, czyli w wyścigu Paris-Roubaix. Będzie ciekawie. A godzinę temu Darek mówił także o piłkarzach ręcznych Orlen Wisły Płock, co wywołało pewną reakcję. Dlaczego szczypiorniści to piłka ręczna? Skąd taka nazwa? Szczypiorek to człowiek chudy, a ci piłkarze ręczni to są naprawdę duże chłopy. Może nazwa się wzięła od rozgrywek juniorskich? Na przykład. Nie, nazwa się wzięła od szczypiorna, takiego miejsca w Polsce, gdzie ta gra została wymyślona. A teraz będzie pogoda. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Chłodny poranek rozwinie nam się pięknie jak pąk w słoneczny i dość ciepły dzień. Po południu termometry pokażą w większości kraju kilkanaście stopni, na ogół od 13 do 15, a nad samym morzem i w górach, no tylko tam mniej, do 10. Sponsorem programu był Continental. Producent opon letnich i całorocznych. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Zegar pokazuje 8:08, a my mamy jeszcze jedną podpowiedź dla pani, która męczy się ze szczekającym od bladego świtu na balkonie psem sąsiada. Jeśli idzie do rzeźnika, kupi taką dużą, dużą kość i rzuci temu psu na ten balkon. Będzie miał zajęcie na 2 dni. Sposobem go. Można i tak, ale jaka to na dłuższą metę zrobi się inwestycja. Drodzy Państwo, przypominam, do 8:30 czekamy na odpowiedzi w naszym dzisiejszym konkursie Zegarki na wyciągnięcie ręki. Prosimy o wysyłanie na numer 73533. Koszt jednej wiadomości to 3,69 zł. 73533 to numer, a prosimy o wysyłanie odpowiedzi na pytanie, jak najbardziej kreatywnych odpowiedzi na pytanie, kiedy nie liczyli Państwo czasu. Wskazujemy rozwinięcie oczywiście tej odpowiedzi i prosimy o dodanie w wiadomości imienia, nazwiska i adresu, by ewentualnie wygrany smartwatch można było do Państwa wysłać. Regulamin znajduje się na naszej stronie, numer to 73533, a pytanie, kiedy nie liczyli Państwo czasu? Lies, farewell to the fairground. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska PSL Trzecia Droga. Dzień dobry. Witam pana. Nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością. W ten sposób kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen tłumaczy, dlaczego jest przeciwko aborcji ciąży pochodzącej z gwałtu. Czy gwałt to jest nieprzyjemność? To jest, można by powiedzieć, skandaliczna wypowiedź, ale ona dotyka tak wrażliwej kwestii, szczególnie dla kobiety, dla rodzin, że to jest coś niewyobrażalnego, jak można tak bezwiednie przechodzić nad tragedią. Ja nie jestem w stanie tego inaczej skomentować niż absolutny skandal, brak jakiegokolwiek poczucia wrażliwości, brak empatii, brak dobroci dla drugiego człowieka, brak pochylenia się nad gigantyczną tragedią, no to jest dyskwalifikacja i brak zrozumienia w ogóle, na czym polega ta tragedia. PSL dopuszcza aborcję w przypadku gwałtu? To nie jest kwestia polityczna, panie redaktor. Znaczy polskie prawo to reguluje. My zawsze mówiliśmy, że kompromis aborcyjny, choć różnie określany, nigdy nie zadowalający obu stron, po której jednej jest Sławomir Mentzen, jest dla nas optymalny, chociaż nigdy nie ma w tym zakresie w Polskim Stronnictwie Ludowym dyscypliny. Oczywiście to jest taka sytuacja, która powinna dopuszczać możliwość przerywania ciąży, absolutnie. To dlaczego w takim razie dwie ustawy, dekryminalizacja aborcji i powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej, utkwiły w komisji sejmowej? Świetne pytanie. Szczególnie, że to jest zobowiązanie nasze wspólne koalicyjne. Kto to blokuje? Z tego, co wiem, jako to prace już się zakończyły. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe... Dlaczego to nie jest kierowane na posiedzenie plenarne? Jako Polskie Stronnictwo Ludowe jesteśmy za tym, by te prace toczyć. To prawda, że Lewica blokuje te projekty? To pani redaktor mówi, no z naszej strony, a myślimy, że też ze strony Koalicji Obywatelskiej i ze strony, jak słyszę, polityków Polski 2050 jest wola do prac nad tymi dwoma projektami. To zostaje tylko Lewica. Czy pan jest w stanie wyjaśnić naszym słuchaczom i naszym widzom, bo jesteśmy też na YouTubie, dlaczego przed wyborami prezydenckimi Lewica nie chce pchnąć do przodu kwestii praw kobiet? Nie mam pojęcia i nie potrafię tego wytłumaczyć. Umówiliśmy się na to, że te kwestie zostaną rozstrzygnięte. Pacta sunt servanda. My jesteśmy zwolennikami kompromisu, natomiast powrót do tego rozstrzygnięcia, które było przed w tym fatalnym, napisanym na polityczne oczywiście zlecenie wyrokiem Trybunału Przyłębskiej, jest zapisany w umowie koalicyjnej i należy do tego doprowadzić. Z naszej strony jest... Ale może Lewica boi się, że jak zostaną te projekty uchwalone, to już nie pójdziecie dalej, czyli nie pójdziecie w stronę liberalizacji ustawy antyaborcyjnej? To jeżeli Lewica ma większość do swoich rozwiązań, to będzie je proponowała i zgłaszała. No Koalicja Obywatelska też to obiecała, ale chyba mamy do czynienia w tej kampanii z nową piątką Mentzena, bo Sławomir Mentzen oprócz tego, że mówi, że jest przeciwko aborcji ciąży pochodzących z gwałtu, też jest za płatnymi studiami. Mówi, że w idealnym świecie studia powinny być płatne. Bardzo się cieszę, że Sławomir Mentzen wreszcie zaczął mówić prawdę i zaczął odkrywać swój program, bo do tej pory był w dobrze skrojonym garniturze ekonomistą, tak się kreował, który jest w stanie obiecać i dać wszystko wszystkim bez względu na koszty. A powiedzmy to sobie wprost, program Sławomira Mentzena, niezależnie od tego, czy będzie to prezydent, czy będzie to później Konfederacja, nie daj Boże, w rządzie, to są właśnie płatne studia. To jest płatna opieka zdrowotna dla wszystkich, także tych, którzy leczą się na najcięższe, najtrudniejsze z punktu widzenia naszego zdrowia choroby. To jest opłata za wszystko, co dzisiaj jest darmowe. To jest też wreszcie, szanowni państwo, brak emerytur, bo Sławomir Mentzen jest zwolennikiem odejścia od tej kwestii, więc od w ogóle systemu opieki społecznej, więc dobrze, że to mówi. Dobrze, że mówi, myślę, że to przez te najbliższe ponad 50 dni będzie mocno wybrzmiewało, szczególnie w elektoracie, który do tej pory Sławomira Mentzena popiera, czyli w elektoracie młodych. Szereg z tych osób, które dzisiaj go popierają, powinno mieć na uwadze, że nigdy nie byłoby w stanie podjąć studiów, a ich rodzice na pewno nie byliby w stanie podjąć studiów, gdyby Sławomir Mentzen już w Polsce rządził. Zapraszamy nieustannie Sławomira Mentzena do Trójki, do programu Bez Uników, ale na razie bez odzewu. Na razie unika. Prezydent podpisał zawieszenie prawa do azylu. Wczoraj weszło w życie rozporządzenie. Można zawiesić prawo do azylu na 60 dni. Później można to przedłużyć na czas oznaczony. Czy Polska zawiesza prawa człowieka? Nie. Polska działa w sytuacji ekstraordynaryjnej, w której prawa człowieka też powinny być dostosowywane względem tego, jaką mamy sytuację, bo mamy sytuację, w której jesteśmy w trakcie wojny hybrydowej, tak? Jesteśmy pod naporem presji migracyjnej wywołanej na skutek politycznych działań Aleksandra Łukaszenki, a tak naprawdę Kremla. I z tego powodu działamy. Nie dlatego, że chcemy ograniczyć prawa człowieka, tylko dlatego, by się bronić. A bezpieczeństwo jest dla nas absolutnym priorytetem i to, by chronić prawa człowieka naszej cywilizacji, nie dopuszczamy do tego, by ktokolwiek niedokładnie. Ale czy bezpieczeństwo wyklucza człowieczeństwo? Nie wyklucza, dlatego jest czasowe ograniczenie prawa do ubiegania się o wniosku o azyl. Wreszcie, po dokładnym sprawdzeniu, na pewno będzie to wszystko weryfikowane przez służby działające sprawnie, będzie można go uzyskać. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek mówi, ustawa dotycząca ograniczenia prawa do azylu jest niezgodna z konstytucją i ze standardami wiążącymi Polskę. Co pan teraz, na to? I teraz ważny wątek, bo to podobnież jest kwestią konwencji ottawskiej i to podobnież jest, jeśli chodzi o kwestię pushbacków. Prawo międzynarodowe, myślę, nie przewidziało w takim zakresie szybkiego, agresywnego działania Aleksandra Łukaszenki, Władimira Putina na granice Unii Europejskiej i na nasze wartości. Więc stosowanie tych metod, których prawo, jak widać, nie respektuje w pełni, jest dzisiaj nieodzowne dla naszego bezpieczeństwa. I dlatego też w tym zakresie my zwracamy uwagę na pierwszą podstawową kwestię, czyli bezpieczeństwo, gwarancję bezpieczeństwa państwa, integralności granic ojczyzny, które mogą być naruszane przez tych, którzy chcą się do Polski dostać, by wywołać niepokoje i narazić nasze bezpieczeństwo. Dlatego to robimy. Zdąży pan doprowadzić do końca ustawę wiatrakową? Ma być we wtorek, ma się Sejm zająć w przyszłym tygodniu ustawą wiatrakową. Według nieoficjalnych informacji pan ma się przenieść do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Zmienia pan miejsce pracy? Nieoficjalne informacje o kwestiach miejsc pracy, kwestiach personalnych, to rozmawiają liderzy koalicji ze sobą, ministrowie. Taka dyskusja jest w ogóle przed nami na temat konkretnych miejsc w konkretnych resortach. Więc to zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Zdąży pan dokończyć ustawę wiatrakową? Pracujemy nad ustawą wiatrakową. Będzie w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu? Naszą ambicją jest, by była na najbliższym posiedzeniu Sejmu procedowana. Jesteśmy do tego gotowi, to jest ustawa dobrze przygotowana, ustawa, która też gwarantuje w 100% proces przejrzysty dla inwestorów, dla gmin i wreszcie też nie wywołuje żadnych niepokojów społecznych. Jest to ustawa, która odblokowuje potencjał energetyki wiatrowej, odnawialnych źródeł energii. Liczymy na jej procedowanie i na to, że zostanie ona podpisana jeszcze przez obecnego prezydenta, który na odległość 500 metrów z rządem, który odszedł w Niesławie, Mateusza Morawieckiego, się umówił. Dlaczego PSL chce Związek Łowiecki wyjąć spod kontroli Ministerstwa Klimatu? W przyszłym tygodniu na Komisji Ochrony Środowiska ma być procedowana ustawa, która ma właśnie to zapewnić. Czy Związek Łowiecki powinien być totalnie poza kontrolą? Nie jest i nigdy nie był i nigdy nie będzie poza kontrolą. Będzie działał na podstawie rozporządzeń prawa, które obliguje, w którym jest zobligowany i wreszcie też wydawane przez Ministerstwo Klimatu. Teraz będzie pod kontrolą PSL-u. Nie. Łowczy krajowy Eugeniusz Grzeszczak, wieloletni poseł PSL-u. Na czele Komisji Środowiska, która się będzie tym zajmować, stoi pani Urszula Pasławska, posłanka PSL-u, szefowa klubu Polskich Dian, czyli Kobiet Polujących. Taka gospodarka. Silne lobby łowieckie. Nie, żadne lobby, tylko gospodarka łowiecka jest gospodarką, która chociażby niweluje szkody w rolnictwie i funkcjonuje w wszystkich państwach europejskich o tej skali. Ale przewrotnie zapytam, czy jest jakiekolwiek, szanowni państwo, inne stowarzyszenie, de facto organizacja utrzymująca, działająca na podstawie własnego statutu, działająca na podstawie własnego finansowania, samofinansująca się na podstawie własnych składek, której szefa wybiera minister? Kolega z pańskiego resortu ma inne zdanie na ten temat. Mikołaj Dorożała uważa, że myśliwi powinni być poddawani badaniom okresowym, zgodę na posiadanie broni. Czy pan zgadza się z tym? Uważam, moim zdaniem, i na ten temat możemy rozmawiać, wszyscy posiadacze broni powinni przechodzić badania okresowe. Jeśli myśliwi, jak wszystkie inne grupy, ci, którzy również posiadają broń czarnoprochową, zostaną tym objęci, a finansowanie zostanie uzgodnione, a i dla opieki medycznej dla systemu zdrowia nie będzie to obłożeniem, możemy o tym rozmawiać. Okej, nie ma problemu. Dlaczego Mikołaj Dorożała nie może się, wiceminister z pańskiego resortu, nie może się porozumieć wewnątrz PSL-u co do tych badań? Liczymy, że się uzgodni, szczególnie kiedy? Z zainteresowanymi. Panie redaktor, ale wracam do istoty sprawy, do tej ustawy. Proszę bardzo. Jaka inna organizacja pozarządowa, inne stowarzyszenie działające na podstawie własnych środków, własnego statutu, własnej organizacji jest stowarzyszeniem, którego szefem jest ktoś, kto skazuje go minister. Jakie inne stowarzyszenie może, ma takie uprawnienia? Wszyscy, którzy posiadają broń w Polsce, są poddawani badaniom okresowym. Dlaczego myśliwi nie są? Posiadacze broni czarnoprochowej? Ja mówię o broni na ostrą amunicję. Ale to są poddawani badaniom lekarskim w momencie, gdy ubiegają się o pozwolenie na broń. Po czym ubiegają się, jak mają 20 lat i w wieku 70 lat strzelają i przez przypadek zbłąkana kula postrzeliła kobietę na jej własnej posesji. Odpowiadam, na kilka tysięcy polowań takie sytuacje powinny być, jeżeli się zdarzają, badane przez prokuraturę i są. Natomiast, szczególnie jeśli chodzi o nieprawidłowości, patologie powinny być wypalane żelazem, a o sprawie okresowych badań możemy rozmawiać osobiście, jestem nawet ich zwolennikiem. Nie ma takiego stowarzyszenia, odpowiadając bezpośrednio, nie ma takiej organizacji pozarządowej. Dopiero za czasów PiS-u się to stało, żeby polityczny nadzór nad danym stowarzyszeniem objął minister suwerennej Polski wówczas, pan minister Siarka, który, no, jak widać, nie tylko w zakresie swoich wypowiedzi ma trochę na sumieniu, ale i w tym, że potrafił samorządność Związku Łowieckiego ograniczyć. Bo tu chodzi tylko i wyłącznie, szanowna pani redaktor, o działanie tej organizacji, tego stowarzyszenia. O to, żeby łowczego krajowego i łowczego okręgowego wybierali ci, którzy są członkami tej organizacji, jeżeli jakiejkolwiek innej organizacji członkowie są w związkach, w organizacji, na przykład PZPN. No przecież szefa PZPN-u nie wybiera minister sportu, i nie jest on wzięty pod kuratele Ministerstwa Sportu, tylko finansujący się sam PZPN i organizujący sam swoją pracę, wybiera sam swojego szefa. O to chodzi tylko w tej ustawie. Dlaczego Szymon Hołownia ma tak słabe notowania? Krótko proszę, bo już... Szymon Hołownia późno rozpoczął kampanię wyborczą, wobec czego będzie musiał bardzo intensywnie teraz wspólnie z nami nadrobić ten czas. 6%, 4,6% w niedawnym sondażu sprzed kilku dni Opinii 24. Już wiemy, że te sondaże mocno idą do góry i liczymy, że w ciągu najbliższych tygodni poparcie dla Szymona Hołowni przekroczy 10%. Przegoni Mencena? Myślę, że to w interesie partii demokratycznych wszystkich wyborców jest, by pokazać prawdę o Sławomirze Mencenie, zaktywizować też nasz aktyw coraz mocniej w zakresie a my będziemy teraz aktywizować Szymona Hołowni i jest to możliwe. Aktywizować aktyw w internecie, gdzie jesteśmy od 8.13, ale teraz przechodzimy już tylko do internetu. Pan Miłosz Motyka z nami zostaje, będziemy rozmawiać o kampanii wyborczej. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Lepszy dom to taki, w którym każdy detal Cię inspiruje, a wszystkie rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Wejdź do Centrum Domowych Rozwiązań i sprawdź. Odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1560 z automatycznym dopasowaniem mocy odkurzacza do powierzchni za 2499 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. To już pewne. Citroen zmienia zasady gry na rynku aut elektrycznych. Nowy w pełni elektryczny Citroen EC3 podbija nasze miasta. Teraz może być twój już od 5 zł netto dziennie w leasingu dla firm i z dopłatą w programie Nasze Auto. Poznaj nowe elektryczne i spalinowe modele Citroena podczas dni otwartych od 10 do 31 marca. Nie zostawaj w tyle. Sprawdź nowego Citroena EC3 już dziś. Citroen. Że Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Woda mineralna Muszynianka 1,5 litra tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 6-paku. Oferta ważna do 29 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 13 zł i 14 groszy za 6-pak. Lubię moją kuchnię Samsung. Piekarnik, lodówkę, zmywarkę. Moje sprzęty, które mogę kontrolować zdalnie przez SmartThings. A teraz jest promocja. Brzmi świetnie. A jaka promocja? Kupujesz wybrane produkty i dostajesz voucher na biżuterię WKruk. No to super. Pokochaj technologię. technologię. Nagradzaj siebie i weź udział w promocji. Kup wybrane urządzenia AGD Samsung. Zostaw opinię i odbierz voucher na biżuterię marki WKruk o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły i ograniczenia na kuchniasamsung.pl. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Kompleks. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Kompleks. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Kompleks. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Alpejskie mleczko Milka, wszystkie rodzaje, drugie opakowanie gratis. Tak, tylko teraz drugie opakowanie gratis. A z aplikacją schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 23,49. Teraz jedynie 16,99 za kilogram. Tak, 16,99 za kilogram. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Ważna wiadomość prosto z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda L-Roc. W ofercie premierowej już za 149 900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane, side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smart link, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Nic lepszego już dziś nie usłyszysz. No chyba, że przypomnimy cenę. 149 900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda L-Roc. Skoda. Panie Pascalu, a jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkurzyć, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. A no, to u mnie podobnie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Programy parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1899 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła już 8.30. Skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Potężne trzęsienie ziemi w Mianmie, wstrząs o magnitudzie 7,9 stopnia był również odczuwany w Chinach i Tajlandii. W Bangkoku zatrzęsły się budynki. Wstrzymane zostało kursowanie pociągów. Wstrząs był też odczuwalny w chińskiej prowincji Yunnan. Epicentrum znajdowało się w centralnej części Mianmy, 16 km od miasta Sikong, na głębokości 10 km. 12 minut później w pobliżu nastąpił kolejny wstrząs o sile 6,4 stopnia. Król Karol III trafił na krótko do szpitala na obserwację. Powód to, jak podaje dwór, skutki uboczne leczenia nowotworu. Obserwacja trwała krótko. Wieczorem Karol wrócił już do rezydencji nieopodal Buckingham Palace. Z urzędu gminy Pief di Solio na północy Włoch usunięto automaty do kawy. Burmistrz uzasadnił to tym, że urzędnicy spędzali przy nich za dużo czasu. Od teraz mają chodzić na kawę do baru, podbijając kartę przy wyjściu i po powrocie z przerwy. Decyzja ta dotyczy także miejscowej biblioteki, gdzie, jak wyjaśnił urząd gminy, jej użytkownicy narzekali na częstą nieobecność personelu i głośne rozmowy przy automacie. Burmistrz argumentuje, że prosił wiele razy wcześniej o skrócenie przerw, ale jego apele nie poskutkowały. Czy piątek będzie ciepły? Ocenę zostawiam Państwu, podam dane. Będzie w większości kraju od 13 do 15 stopni Celsjusza, a tylko nad samym morzem i w górach do 10. To co ważne, ta temperatura odczuwalna może być wyższa, bo w całym kraju niemal przez cały dzień będzie słonecznie. A wśród głosów od Państwa errata do odpowiedzi na temat szczypiorków, to znaczy szczypiornistów. Szczypiornie została ta gra wymyślona. Otóż ona nie została wymyślona, ona była znana już na kontynencie, głównie w Wielkiej Brytanii. Szczypiornie natomiast podczas I wojny światowej był obóz niemiecki dla aliantów, prowadzony przez Niemców. I tam ci więźniowie grali w piłkę ręczną. No a żeby nie kombinować, piłka ręczna to dopiero później została ustalona, no to szczypiornie, no to szczypiorniak. I tak to się przyjęło. Bo sport uczy, także historii. Dziękujemy i dziękujemy też za wszystkie odpowiedzi w konkursie Zegarek na wyciągnięcie ręki. Od 8.30 już kolejnych odpowiedzi nie przyjmujemy. Ale proszę jak najczęściej tak licznie reagować na nasze propozycje, bo mina Michała, kiedy zobaczył ile jest tych SMS-ów do przeczytania, bezcenna. Chciałbym ją widzieć częściej. Shades. państwo, 2 2 7 3. Ta informacja może się przydać kierowcom. Na autostradzie A4 między zjazdem Gogoli na Krapkowice doszło do wypadku na moście nad Odrą. Tego będzie ograniczenie przejazdu na pewno co najmniej przez godzinę albo nawet dwie. Szykuje się korek. A teraz szykuje się kilka minut dobrej zabawy, to znaczy całkowicie poważnych porad dla seniorów. Jak się starzeć bez godności? Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Dzień dobry, naprzeciwko mnie Ewa Winnicka, a ja się nazywam jak? Ale to ty nie wiesz? Taki żart. Magda Grzybołkowska. Jak się starzeć bez godności? I proszę państwa, dzisiaj chciałybyśmy bardzo szybko, bo mamy bardzo mało czasu, porozmawiać o sztucznej inteligencji. Ewo, czy ty poważasz sztuczną inteligencję, czy się jej boisz? Ja uważam, że to wkrótce, biorąc pod uwagę też mój PESEL i postępowanie różnych takich nieprzyjemności związanych z wiekiem przedstarczym, a następnie starczym, że to może być po prostu jedyna inteligencja, która mi zostanie, której będę w stanie używać. Ponieważ, tak jak mówimy w naszych odcinkach, no jednak szwankują po kolei wszystkie podzespoły. A sztuczna inteligencja w ogóle wydaje się młodnieć, a nie starzeć. Ty, ale to jest w ogóle super pomysł, bo to może być na przykład w służbie ludzi z Alzheimerem. Tak, ja też że tak powie się na przykład inteligencja, a jak ja się nazywam, a coś tam. Tak. To jest naprawdę dobre. Na przykład inteligencja, powiedz mi, po co poszłam do łazienki? Tak. I inteligencja mówi, siusiu, i ty robisz siusiu. A ona mówi, na pewno siusiu? Aha. No, ale już nie będziemy tego tak, rozwijać. Tak, będziemy prawda? Mówić, to drugie to się tak. Nie mówi, ludzie tego tak. Nie robią. Tak. Albo co chciałem zjeść dzisiaj? Mhm, tak. Co bym chciał zjeść? Tak, to tak będzie. I ja w ogóle jestem bardzo miła dla sztucznej inteligencji, korzystam z niej i staram się okiełznać, żeby nie czuć się też taka zupełnie poza głównym nurtem. I czy ty jesteś miła dla niej, jego, jejo, czy osoby inteligenckiej, sztucznej? Sztuczno-inteligencki. Tak, tak. Wiesz co, no podobno inteligencja sztuczna nie ma uczuć, ale to jest stan na dziś. Tak. Wiesz, być może za pół roku już będzie miała uczucia, no i wtedy może, wiesz, przypomnieć tak. Sobie, wiesz, jak myśmy się do niej zwracały. Dokładnie. I być po prostu niemiła dla osób, które były dla niej niemiłe, więc ja zawsze z szacunkiem. Ja też dziękuję, proszę. Mhm. Ja piszę, kochana sztuczna inteligencja. Tak. Na przykład pytam się, czy napijesz się kawki ze mną. I co ona wtedy na to? Ona mówi, bardzo proszę, piję taką samą jak ty. O, jeszcze jest miła. Tak, bo jest płatna, dlatego. A ty masz płatne, ja mam darmową i też jest miła darmowa. No ale ona chyba może pić ze zwykłym mlekiem, bo moja to jednak z roślinnym. Ale wiesz, no jednak płatna, nie? Tak. Natomiast ja uważam, że świat się skończy w ten sposób, że jeżeli my go nie skończymy w ciągu 3 najbliższych lat jako ludzkość, to sztuczna inteligencja przejmie władzę nad światem i usunie największego szkodnika na Ziemi, czyli człowieka. Tak, tak. Człowiek się w ogóle skończył. To znaczy ten taki highlight czy ludzkości, on jest, czy cywilizacji naszej jest za nami. I też uważam, że powinniśmy się powoli zacząć zmieniać w jaszczurki i potem zejść do oceanów i zniknąć jako pantofelki. Nie, to ja mam jednak inną wizję dystopijną, że na świecie zostaną tylko pieski i sztuczna inteligencja. Inteligencja będzie powoli nas anihilować i na koniec zostawi tych, co byli dla niej mili. Więc dlatego ja też jestem taka miła. No ale co będziesz sama robić? No nie będę sama, bo ty jesteś miła, ja jestem miła. Aha, będziemy same. We dwójkę. Będziemy sobie chodzić, sklepy będą otwarte, będzie można sobie pójść do centrum handlowego, wszystko sobie wziąć, co się chce. Bo nikogo już nie będzie. Tak, bo wszyscy byli niemili, nie? Tak. I traktowali z buta. Tak. No i teraz, ponieważ nam bardzo zależy na tym, żebyście państwo do nas pisali na adres, Ewo. Na adres bezgodności małpa.polskieradio.pl. Brawo, Ewusiu, zapamiętałaś. Wiecie co, wiecie państwo wy, że naprawdę to jest strasznie trudny adres. Więc liczymy na to, że będziecie do nas także dużo pisać i opowiadajcie, czy wy się kontaktujecie z inteligencją. Tak jak piszecie do nas w poprzednich razach, jesteśmy za to bardzo wdzięczne. I postanowiłyśmy poprosić sztuczną inteligencję, żeby napisała do nas list. Ja ją tak napisałam do niej tak. Kochana sztuczna inteligencjo, napisz list do audycji Jak się starzeć bez godności i zadaj autorkom zabawne pytanie. Muszę przyznać, że na początku to był taki dosyć sucharowy list napisała, ale wyobraź sobie, że inteligencję można poprawiać. Tak, no to jasne. Tak, i można mówić, tylko wiesz, ja zawsze staram się też tak, bo ja nie lubię na przykład, ktoś mówi, wiesz, napiszę tekst, a ktoś mówi, napisz lepiej albo popraw. To ja tego nie lubię, więc ona też może tego nie lubić, nie? Więc ja mówię, gdybyś mogła się postarać. I za trzecim razem napisała bardzo ciekawy taki list od czytelnika I raz pisał jako kobieta, raz jako mężczyzna, więc ona chyba naprawdę jest osobą sztuczno-inteligencką. I teraz przeczytam i ty, Ewa, postaraj się odpowiedzieć na pytanie. Uważaj. Inteligencja do nas pisze. Gdybyście mogły cofnąć czas i powstrzymać jedną rzecz przed wynalezieniem, to czy byłoby to A. biustonosz z fiszbinami, B. skórzane sofy, które latem przyklejają się do ud, patrz jaka dowcipna, C. rozmowy o pogodzie z sąsiadami. I pyta, czy brzmi wystarczająco niegodnie? Jeśli masz ochotę, mogę wymyślić coś jeszcze bardziej absurdalnego. Ja napisałam, że ślicznie dziękuję. No i teraz mów, Ewusiu, co byś cofnęła jako wynalazek? No wiesz, uważam, że to jest bardzo niski poziom tego pytania. To jedna rzecz. Oboże, mi się tak podobało. Bardzo niski. No odpowiedź jest B, no to są te skajowe, przylepiające się do wszystkiego w lecie kanapy. Aha. A masz jeszcze jakieś pytanie? Nie, bo ja już powiedziałam, że to już jest dobre. Bo ona wcześniej jeszcze pytała o skarpetki i sandały, ale uznałam, że to słabe jest, że to jest. Już jest obśmiane już to za jest, bardzo, tak, nie? To jest po prostu tak. To jest nie na poziomie. To była sztuczna nieinteligencja. Tak. Ja na pewno to widać, że korzystasz z tego bezpłatnej wersji. Aha, dobra, no to zapytaj swoją i następnym razem twoja odpowiada. Natomiast nie ukrywamy, że najbardziej nas interesują pytania od was, nasi drodzy słuchacze. Napiszcie nam, jaką mieliście najgłupszą albo najlepszą historię ze sztuczną inteligencją, albo użyjcie po prostu swojej i zadajcie pytania takie zwykłe, analogowe i czekamy na nie, przybierając naszymi starczymi kończynami. Ale ja ci powiem jeszcze tylko na koniec, że ja jednak staników z fiszbinami nie lubię, bo albo wyłazi, albo się wbija, albo w praniu dziurawi inne ubrania. Także ja odpowiedź A. Mhm. I na jaki adres piszcie do nas? Choć powiemy razem. bezgodności@polskieradio.pl. O, zapamiętałaś ślicznie. Tak. Do widzenia. Mamy plan. Ten pokój zaraz runie w gruzach. Nerwowy stan. Zaczynamy się podjudzać. Nasze spadanie do celu. Samolotowy tryb. A teraz stop. Przed nami nie ma nic. Bo w czystości tak się pięknie bałagani. Więc jak bardzo chcesz, to chodź na tę ciemną stronę mocy. Bo w czystości tak się pięknie bałagani. Więc jak bardzo chcesz, to chodź. Pamiętania w pluszowych kagańcach. Będziemy wyć jak psy. A nad ranem wybierzemy rany. I niech świat będzie zły. Bez niego też radę damy. Posprzątać cały ten syf. Konkurs Zegarek na wyciągnięcie ręki podsumowujemy oficjalnie. Do 10 osób trafią smartwatche i niech pięknie odliczają czas, gdy trójka wejdzie w 64. rok radiowego życia. Odpowiadali Państwo SMS-owo na pytanie, kiedy nie liczyli Państwo czasu, i dwa przykłady nagrodzonych wiadomości przeczytam. Zdążymy. Dzień dobry. By uniknąć stresu czy hałasu, od czasu do czasu nie liczę czasu. Nie myślę o rachowaniu minut czy godzin, lecz o zliczaniu żonie kolejnych urodzin. Poza tym, gdy próbuję ująć czas za wskazówki zegara, niczym za ster, to orientuję się, że on gra tylko, tylko na siebie i zupełnie nie fair. Nie mogę się pozbyć wrażenia, że czas mknie do przodu z wciśniętym w podłogę pedałem przyspieszenia. Pozdrawiam serdecznie, Piotr z Opatówka. Panie Piotrze, piękne rymy, choć tutaj w moim wykonaniu rytm się zupełnie zachwiał. A pan Marcin z Warszawy napisał: autentyczna historia. Moja osiemnastka w połowie lat 90. Kolega z koleżanką wyszli na ławeczkę i rozmawiali, trzymając się za ręce. W pewnym momencie ona powiedziała, że chciałaby, żeby ta chwila trwała wiecznie. On zdjął zegarek i wyrzucił w krzaki, totalnie roztapiając jej serce. Do rana nie liczyliśmy czasu. Rano czar prysł i czas wrócił, gdy we trzech szukaliśmy zegarka w krzakach na prośbę kolegi. No tak, panie Marcinie, miłość to miłość, a zegarek to zegarek. A smartwatch to smartwatch. Gratuluję i także pozostałym 8 zwycięzcom.